بسم الله الرحمن الرحيم وما وقع ظرفا فالأكثر على أنه مقدر بجملة أو أغى خبر أغى وقيشي ظرفا برابر خبر لك ظرف زماني كظرف مكاني أو كجاري مجرور بي نو دا اکثر و نوحاتو مذب داده چه دا با مؤولوی فا فیل پوره خجی وصفتی مقام کی ماتین فرمائی چه کم خبر ظرف واقعی شی یعنی آغشه چه آغا محتاج وی متعلق تا نو اکثر نو هاتو چه اغا بسرین دی نغوه چه دغا ظرف دی با پا پیل پوری پا جمله پوری با مؤول بی مقدر بی مؤول بی پا جمله پوری سوال واردی دی چه دل تا کم ظرف را غلا دی دا ظرف خالی نوی یا به د دینه مراد ظرف زمان اخلی یا ظرف مکان اخلی او یا بدرنا جاری مجرور اخلی نو کچر د ظرف مکان اخلی نو ظرف زمان او جاری مجرور دی خارجیږي خل دې کنه او که ظرف زمان ته اخلی نو ظرف مکان او جاری مجرور دی خارجیږي او که درې واړه اخلی ټول اخلی نبی عموم د مجاز لازمی یی څه عموم د مجاز لازمی او عموم د مجاز باطل نه نو جواب داده چې دلته د زر نه مراد هغه شی ده چې هغه محتاج وی متعلق را محتاج وی متعلق برابر خبره ده کغه ظرف زمانی او کغه ظرف مکان وی او که جاری مجرور شي دلتا پل اکثرو نمراد اکثر نوحات دی چه آغا بسرین دی او مصنف رحمه الله دا آغا بسریون نتعبیر پل اکثرو سر کرده او دو سینی دیویلی چه پل بسریون علا انه مقدرون به جملتین پا دی اکثر سر دی تعبیر کرده د بسرین په دې کې اشاره ده د خبره تا چې مذهب د بسرین قوی دی او اکثر دی خبرونه پوهیږي بل سوال دا واردیږي چې ظرف خبر چې دی دا خو ملفوظ وي مقدر نه وي خبره ملفوظ مقدر نه وي مقدر خو نه وي ندل پسنگ مصنف رحمه الله وچ علی انه مقدر کب خبر چې ظرف واقعی شین دا بسوی دا مقدر بوی او دویم سوال داده چې دا مقدر پس لکی بان رازی دا لپس دا مقدر پس لکی بان رازی دا پس لکی کلمه دا فی رازی ندل پسنگ مصنف ویلی چې مقدر بی جملتی سله کې سره وړده د دې دواړو سوالونو نه جواب دا دی چې دلته مقدر په معنا د مؤول باندې دی او د تاویل په سله کې بام راځي د دې وجه نه موږ معنا کې هم دا وویل چې علا انه مقدر د جمله دا به مؤول وي په څه پورې مؤول به وی په جمله پورې مؤول به په پیل پسې خبر مان تاسو پوښ بل سوال داده چې خبر چې کم ظرف واقع شي دا خود بسرینو په نسبت دا متعلق وي په پیل پورې نه په جمله پورې روان پی کنه پیل چه کم خبر چه واقعی شی ظرف نو آغا متعلق پا چا پوره پا پیل پوره نه پا جمله پوره نو مصنف رحمه الله سنگوی چه علا انه مقدرون دی جملتین چه اکثر نوحات چه آغا بسرین دی آغای مذب داله چه دا با مقدر وی پا جمله پوره سوال مانه پوش اصلا فتا پوش پوه نیش کنه اتا فتا نه سوال داده چه ده بسرینو پا نیز بنده کم خبر چه ظرف واقعیشی نو آغا متعلق پا فیل پوره نه پا جمله پوره صرف پیل پوره متعلق طول جمله پوره متعلق نوی نو سنگ مقدرن ده جملتین ماتین وای جواب داده چه دل ده جمله نه مراد فعل مراد ده مجازن ده جمله نه مراد فعل مراد ده مجازن ده قبلی ده ذکر ده کل نو ده اراده کولو ده جزنا دا د دې قبیلې نه دی چې ذکر د کل وي او مراد تی نه جز وي ذکر د کل چې جمله ده او مراد تی نه فعل خبر مانه پوښ دا به متعلق وي په فعل پورې خطا لیبانو په دې مقام کې اختلاف دی په متعلق د ظرف کې پما بین د بسرین او د کوفین کی بسرین نو حاتوای چې د ظرف د د متعلق د با فعل وی زکه چې فعل اصل له فعمل کی زغه پوی کنه بسرین وای چه ده جاری مجرور یعنی ده ظرف متعلق بسوی ده فعل بوی زکر فعل اصل لی پا عمل که ده دیو یو دلیل عقلی ده و بل دلیل نقلی ده دلیل نقلی داده چه فعل وزر شوی ده ده پار ده عمل فعل وزر شوی ده ده پار ده عمل نو ده وجنه فعل بسوی ده اصل بوی او دلیل عقلی داده چه فعل دا دیر محتاج ده او کم شه چه دیر محتاج وی نو اغا دیر مؤثر وی نو فعل دیر مؤثر شو او چه کل فعل دیر مؤثر شو نو فعل اصل شو نو ده وجه نو چه کل ده ظرف متعلق کیگی نو ده پچا پر متعلق کیگی پا فعل پر متعلق کیگی او مذب د کوفینو داده چه جاری مجرور دا با متعلق کی گی پا چا پوره پا اسم پوره زکا چه دل تا دا جاری مجرور سرد متعلق نا جاری مجرور سرد متعلق نا پا محل خبر کی واقع ده او خبر نوی مگر سوی ده دا با اسم می سوی ده اسم اما پردوی چه ویده؟ اما پردوی او اما پرد نیوی مگر سه ویده؟ نا با اسمی نا دا ده وجه نا دا جار مجرور متعلق دا با سه ویده؟ اسمی او به چه کل دا متعلق دا ده پیل رازی پنی ده بسرینو بانده نا دا ده دا با دا افعال عامونه ببی سه ویده؟ دا افعال عامونه دی جاری مجرور متعلق چه کم رازی دا با دا افعالو عامو نوی او افعال عاما سلور دی لکراغلی دی پا دی شیر دا شایر که افعال عمومی نیز دی اربابی عقول کونست و ثبوتست و وجودست و حصولو وی افعال عاما پنیز د اهل عقول باندې کون ده ثبوت ده وجود ده او حصول ده نبی سرین وی چه کل ده متعلق رازی نیابه ده کانن رازی یابه وجده وی او یا به شوی ده سبه تبی یا به حسله بی او ده دین علاوه چی کم دینور اغا افعالی خاصه جی او کوفین وی چی ده دین متعلق بس شرازی ده اسم برازی نا چی اسم رازی نا اغا با کائنون وی موجودون بوی او حاصلون او ثابتون بلا ده سشتی ده رازی متعلق با ده ظرف رازی ورزی بده مانه بس دیخه یا پولی